Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde son olarak gördüğümüz 144 ve 145. ayet-i kerimelerin ilkinde, yani 144. ayet-i kerimede Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ancak bir Resul olduğu, ondan önce pek çok Resullerin gelip geçtiği, ölür yahut öldürülecek olursa müminlerin gerisin geri topuklarının üzerinden dönmemeleri gerektiği ve esasen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da dahil olmak üzere hiçbir kimsenin Allah'ın izni ile olmadan, yani onun için tayin edilmiş olan süre, ecel dolmadan ölümünün söz konusu olmayacağını belirtmekte, hayatın da esas maksadının iman edenler için ahiret sevap ve mükafatını beklemek demek olduğunu veya onun için olduğunu, ahirete iman etmeyenler ise dünyadan bir şeyler elde etmekle yetineceklerini ama ahirette herhangi bir karşılık ve mükafat göremeyeceklerini belirterek sona ermişti dersimiz. Bugün göreceğimiz 146. ayet-i kerime, ilk olarak göreceğimiz 146. ayet-i kerimede ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir Resul olduğu ve ondan önce birçok Resullerin gelip geçtiği belirtilirken 144. ayet-i kerimede, bu 146. ayet-i kerimede konuyla ilgili olarak bir örneklendirme yapılmaktadır. Ve denilmektedir ki وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّنْ قَاتَلَ مَعَهُ لِلْبِيُّنَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا فَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Bununla gerek Uhud harbinde belli bir noktadan itibaren emre itaatsizlik ettikleri için hezimete uğrayan Müslümanlara ve gerekse kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlara, düşmanlara karşı takınmaları gereken tutumun mahiyeti anlatılmak istenmektedir diye buyurmaktadır ki Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimede, nice peygamber vardır ki, nice nebi vardır ki, onunla birlikte birçok Ribbi savaşmıştır, çarpışmıştır. Bunlar Allah yolunda kendilerine gelen musibetler sebebiyle gevşemediler, zaaf göstermediler ve boyun da eğmediler. Allah sabredenleri sever. Belirtildiği gibi 144. ayet-i kerimede Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve başka ayet-i kerimelerde de aynı mana dile getirilmektedir. İlk Resul değildir. Ondan önce benzeri gelmedi. Ondan önce onun gibi peygamberler ve Resullerin gelmediği bir kişi değildir. Ondan önce birçok peygamberler, birçok Resuller gelip geçmiştir. Dolayısıyla o peygamberler ile birlikte iman eden, onlarla birlikte mücadele eden, Peygamber Efendimiz'in sahabisi durumunda onların da birçok arkadaşları, onlarla aynı yolda giden, onlara iman edenleri de olmuştur. Sadece ona iman etmekle kalmamışlar. Onlar da tıpkı Muhammed ümmetinin, Ashab-ı kiram başta olmak üzere ümmetin tamamının kıtal ile, cihad ile mükellef oldukları gibi onlar da kıtal ile, cihad ile mükellef ediler. Yani cihad mükellefiyeti de bu ümmete ait özel bir özellik değildir. Bir hususiyet değildir. Hususi bir mükellefiyet değildir. Ama cihadın bünyesi içerisinde bu ümmete bir takım özellikler verilmiştir. O ayrı bir konudur. bu özelliklerin başında bu ümmetin mücahitlerinden gazi kalanlara ganimet helal kılınmıştır. Önceki peygamberlere ve ümmetlerine ganimet helal değildi. İşte Cenab-ı Allah cihad mükellefiyetini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki peygamberlere ve onlarla birlikte olan ümmetlere de farz kılmıştır. O bakımdan nice peygamberler diyor gelip geçti ki o peygamberlerin her birisiyle birlikte birçok ribbi kıtal eylemişti. Çarpışmıştı, savaşmıştı. Ribbi ile ilgili olarak ashab-ı kiramdan itibaren müfessirlerin, tabi'in müfessirlerinin çeşitli açıklamaları vardır. Bunlardan bazı açıklamalar şöyledir. Ribbi Rabbe mensub olan demek. Yani kendisini Rabbine adamış, Cenab-ı Rabbül Alemine vermiş kimse demektir. Ribbi kendisini Allah yolunda ilme, çalışmaya adada vermiş olan insan demektir. Ribbi hak yolda gereken mücadeleyi veren insan demektir. Kendisini Rabbinin yoluna vermiş, Rabbinin yolunda yürüyen insan demektir. Bunlar gerek bu ilimleri, gerek takvaları, gerek Rablerine olan taahhütleri dolayısıyla, Allah yolunda başlarına gelen musibetler dolayısıyla, hiç zaafa uğramadılar. Yani yaralandıkları zaman aralarından bir takım kimseleri kaybedip bedenen, şehit düştükleri zaman geri kalanlar bundan dolayı güçlerinin azaldığını, kendilerinin zayıf düştüklerini düşünmediler. Gevşeklik de göstermediler. Yenilgiler veya ağır musibetler dolayısıyla gevşemediler. Bu musibetler onların gevşemesine sebep olmadı. Tamam, bu musibetlere uğradık, artık her şey bitti diye ümitsizliğe kapılmadılar. Aramızdan bu kadar kişi, hatta en hayırlılarımız ölüp gitti, şehit oldu diyerek kendilerinde bir güçsüzlük, bir takatsizlik, bir bu yüklerin altından kalkamama gücü hissetmediler. Yani güçlerinden bir şey kaybetmediler. Uğradıkları bütün musibetlere rağmen hiçbir şey olmamış gibi dimdik ayakta kalabildiler. Musibetlere rağmen dimdik ayakta kalabilmenin iki tane sebebi vardır. Birincisine, birisine dimdik ayakta kalabilmek denilmez. Görünüş de böyledir. Birisi kalbin metaneti, kuvveti ve şecaati dolayısıyla adam, insan, mümin musibetlerin, zorlukların sıkıntılarını sadece kalbinde duyar, hisseder. Fakat bunlar hiçbir şekilde onun iradesini, azmini, kararlılığını olumsuz olarak etkilemez, gitmesi gereken yolda aynen devam eder. Hatta daha büyük bir azimle, bir kararlılıkla devam eder. Bir insan tipi de vardır ki vurdum duymaz olduğu için etkilenmez. Bunu biz insandan bile saymıyoruz. Bu tipten bahsedilmiyor. Bahsedilen tip, karşı karşıya kaldığı musibetlere rağmen Allah'ın vaadine, davasına olan imanı dolayısıyla yanından ayrılan kardeşleriyle zamanı gelince cennette buluşacağına olan imanı dolayısıyla sevdiklerini kaybettiği için, istediklerini belki elde edemediği için, bunların hepsinin Cenab-ı Allah nezdinde kendisi için mükafat olarak kat be kat fazlasıyla saklı tutulduğuna olan imanı dolayısıyla, kaybettiklerinden dolayı en ufak bir şekilde sarsılmayan, imanı dağ gibi, kendileri de musibetler karşısında dağ gibi dimdik durabilen insanlardan bahsediliyor. İşte bunlar Rabbidirler. Ve nice kimseler, nice peygamberlerle, bunlardan nice ki peygamberler, nice bunlardan nice Rabbi, nice kimse, nice peygamberlerle savaşmışlardır. Allah yolunda başlarına gelen musibetlerden ötürü gevşemediler, zaafa düşmediler, ve mestekânû, boyun eğmediler. Ne hadiselere teslim oldular, ne musibetlere teslim oldular, ne de düşmanlarına boyun eğdiler. Bu gerçekten son derece yüce bir kahramanlık örneği ve tablosudur. Sıradan kimselerin elde edebileceği bir şecaat, bir kalbi metanet, bir ruh asaleti değildir bu. Bu ancak sağlam, imanı sağlam, Allah'la olan irtibatı güçlü, ahirete olan yakini tam insanların ulaşabilecekleri müstesna bir mevkidir. Kısacası bu şekilde hareket edenler sabredebilenlerdir. Vallahu yuhibbus sabirin. Ve Allah sabredenleri sever. O halde değerli Müslümanlar, birçok kimsenin yanlış anladığı gibi sabır gereksiz cefalara, sıkıntılara miskince katlanmak değildir. Aksine sabır zorluklarla, sıkıntılarla, ağır musibetlerle, ifade yerindeyse yiğitçe mücadele etmek, cebelleşmek, onlarla birebir dövüşmek ve onları geriletmek demektir. Gelen musibetlere rağmen ayeti kerimenin belirttiği gibi gevşemeyecek, zaaf göstermeyecek, boyun eğip teslimiyet göstermeyecek. İşte sabır budur. Kim demiş sabır oturduğu yerde kalıp olana bitene seyirci kalmaktır. Olanı biteni çaresiz acziyet içerisinde izlemektir, takip etmektir diye. İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'in söz konusu ettiği sabır bu değildir. Bu ayeti kerimede bakınız. Öyle kahramanlardan, öyle mücadele eden insanlardan söz ediliyor ki ve Allah-u Teala işte bunları seviyor demek anlamına gelen, bunların da isminin ne olduğunu vererek belirtiyor. Allah sabredenleri sever. Bu şekilde hareket edenlere sabreden denilir. Bu şekilde davranan kimsenin yaptığına sabır denir. O halde diyor ki müminlere, ashab-ı kiram başta olmak üzere, siz de sabredenlerden olunuz. Diyelim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öldürülmüş olsun. Ne olacak? Davasını yarıda mı bırakacaksınız? Yarı yolda mı bırakacaksınız? Her şey başladığı gibi tekrar ilk haline mi dönecek? İnsanlığı tekrar şu kadar binlerce yıldır devam eden şirke, tevhidi bulabilme fırsatını yakaladıktan sonra terk mi edeceksiniz? İnsanları İslam'ın aydınlığıyla, nuruyla aydınlandıktan sonra şirkin karanlıklarına, bataklıklarına eskisi gibi mi havale edeceksiniz? Hayır diyor. Ölen veya öldürülen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi olsa, siz onun bayrağını bıraktığı yerden daima daha ilerilere götürmek, daha da yükseklere yükseltmek üzere alıp devam ettireceksiniz. Davayı olduğu yerde bırakamayacaksınız. Bırakamazsınız. Hem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan ve sizden önce aynı zorluklarla, sıkıntılarla, çok daha fazlasıyla belki sarsılanlar, imtihan edilenler oldu. Onlar sizin şu Uhud'da paniğe uğradığınız gibi paniklediler mi? Telaşa düştüler mi? Hayır diyor. Ne gevşediler, ne zaafa uğradılar, ne de boyun eğdiler. Teslim olmadılar. Siz de böyle olacaksınız. Ve o zaman sabredenlerden olursunuz ve Allah da sabredenleri sever. Cenab-ı Allah bu manasıyla bizlere sabrı nasip etsin. Başka ne yaptılar? وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِغْ لَنَا رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِي اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Onların söyledikleri sözler ancak şunlardan ibaretti. Bu hallerinde, bu zorluk hallerinde gevşemediler, zaaf göstermediler, boyun eğmediler. Ama Rablerine şöyle dua ettiler. Zaten bu durumlarını, bu sebatlarını sürdürebilmelerinin en büyük kaynağı ve gücü bu imanlarını dile getiren, imanlarının ifadesi olan şu dualarıdır. Onlar ancak şöyle dediler. Rabbimiz günahlarımızı mağfiret buyur. İşlerimizdeki aşırılıklarımızı da bağışla. Aşırı gittiysek, kusurlu hareket ettiysek, yapmamız gerekeni yapmamışsak, yapmamamız gereken şeyleri yapmak gibi bir yanlışlık işlemişsek, bütün bunları bize bağışla. وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا Düşmanlarımıza karşı ayaklarımıza sebat ver. Çünkü ayaklarınız sebat bulmuşsa, kalbiniz sebat bulmuştur ki ayaklarınıza sebat geliyor. Beyniniz, zihniniz, bütün varlığınızla sebat gösteriyorsunuz demektir. وَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Ve kafirlerin, kafirlere karşı, kafirler topluluğuna karşı bize yardım et, bize zafer ver. Değerli Müslümanlar, Müslümanların mağlubiyete uğramalarının nedenlerinden, sebeplerinden birisi de onlara yakışmayan, Muhammed ümmetine yakışmayan ve Muhammed ümmetinin adeta hayırlı olma özelliğini, bütün insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmet olma özelliğini kaybetmesine sebep olacak şekilde günahların, haddi aşmanın, ifade yerinde ise çizmeden yukarı çıkmanın ileri boyutlara ulaşmasıdır. Yenilginin, gerilemenin en önemli sebepleri arasında günahların çoğalması da vardır. İşte bunun farkında olan o dönemin mücahitleri ve tarih boyunca bütün mücahitler, yenilgiye uğramamak için yaptıkları ilk iş, günahlarının mağfiret edilmesini istemeleri oluyor. Rabbimiz, biliyor veya bilmiyor olabiliriz, günahlarımızı mağfiret buyur. İşimizde yapmış olduğumuz aşırılıklar varsa, ki elbette ki vardır, onları da bağışla. Bağışla ki biz karşımızdaki küffar gibi günahlarla savaşmayalım. Çünkü günahlar, farkında olalım veya olmayalım, düşman karşısında bir dezavantajdır. Bir zayıf düşme sebebidir. Müminlerin çok basit imkanlarla tarih boyunca çok büyük ordulara galip gelmelerinin sebeplerinden birisi de budur. küffar, küfür başta olmak üzere türlü türlü günahlara batmış iken, müminlerin günahları bu şekilde bu zor zamanlarda insanın Allah'a çok yakın olduğu, düşmanla karşı karşıya geldikleri zamanda da günahlarını unutmayarak Rablerinden af ve mağfiret isteyip o cihat meydanında ak ve pak ortada olmalarıdır. Ve eğer bu halde onlara şehitlik nasip olursa tertemiz Allah'ın huzuruna ulaşmaları için bu duayı da yapıyorlardı. Onun için evvela günahlarımıza karşı giriştiğimiz savaş ve mücadelemizde savaşı kazanmasını bilmeliyiz. Günah Muhammed ümmetini günümüzde bu kadar çok istila etmişken, isyan Muhammed ümmeti arasında kol geziyorken, zulüm, hayasızlık, gaddarlık, sözünde durmamak, başkalarının haklarını kolaylıkla gasp edebilmek, örtebilmek, gizleyip saklayabilmek ve daha sayamayacağımız İslam'ın benimsemediği, hiçbir şekilde kabul etmediği pek çok günah bu ümmet tarafından, bu ümmet fertleri tarafından işlenip durmaktayken bu ümmetin aziz olmasını beklemek abes bir şeydir. Bu ümmet Müslüman değil mi? Niçin Allah'ın yardımı gelmiyor diye sormak yanlış bir sualdir. Eğer bizler Ömer radıyallahu anh'ın Şam ordularına yazdığı bir mektubunu hatırladım şimdi. Oradaki bir ifadesi aynen şöyle. Diyor ki, şunu bilin ki siz silahınızla düşmanlarınıza karşı savaşmıyorsunuz. Günahlardan uzak durunuz. Siz günahlardan uzak olmanın size verdiği temizlikle ve manevi güçle savaşıyorsunuz. Eğer siz de onlar gibi günah işlemeye koyulacak olursanız, onların maddi güçleri sizden fazla olduğu için günah işleyip işlememek bakımından birbirinize eşit olursunuz. Maddi güçleri daha fazla olduğu için onlar size galip gelirler diyor. Ne kadar büyük bir feraset görüyor musunuz? Meseleyi anlamış radıyallahu anh. Ve günümüzde birçok kimsenin soru sorduğu soruya taşı yerine gediğine koyarcasına tartışılmaz ve fevkalade cevabı veriyor. Günah işlemek noktasında neredeyse düşmanımızla aramızda fark yok. Kafirlerle aramızda neredeyse fark yok. Fark yok. O halde niçin biz onlara galip getirecek Allah-u Teala? Bugün camide vaaz veren hoca efendi bir olay anlattı. Malum, kıyametleri koparıyor kefereler. Efendim lisenin birisinde camide kızlar başlarını örterek namaz kılıyorlarmış. Elbette başlarını örterek namaz kılıyorlar, kılacaklar. Yok, mesele de o da değil. Niçin namaz kılınıyor? Camide niçin köşe bucakta da olsa en izbe bir yerde namaz kılınacak? Ondan kuduruyorlar. İşte hoca efendi şunu anlattı. Dedi ki ben dedi Fatih'te büyüdüm. Orada Patrikhane de vardır. Çok büyük kırmızı bir Rum kilisesi de vardır. O kilisenin içerisinde de bir Rum lisesi vardır. Ben bunu bilmiyordum, orada bir lise olduğunu. Belki çoğumuz bilmiyoruz. O lisenin içerisinde de oraya Müslümanlar da gidiyor diyor. O lisenin bünyesinde bile Müslümanların namaz kılmaları için mescit olarak ayrılmış bir yer vardır diyor. Şimdi Şimdi anlaşılabiliyor mu niçin İslam'ın ehli kitaba, kıpkızıl kafirlere göre biraz daha çok imtiyaz tanıdığını? Kıpkızıl kafir nerede olursa olsun camiye karşıdır. Ama ehli kitap şu veya bu sebeple en azından Müslümanların dinlerine riayetsizliklerinin kendi çocuklarına sirayet etmemesini önlemek için onlar da dindar olsunlar dedikleri için veya hangi dine inanırsa inansın dindar insandan başkasına kolay kolay zarar gelmediğini bildikleri için bunu yapıyorlar. Samimiyetle ben de buna inanıyorum. Din batıl olabilir. Fakat hiçbir din inananlarına kötülük işlemelerini emretmez. Belki kendilerine zararlı olacak çok şeyleri söyler. Fakat başkalarına zarar verecek işleri ben emreden bir din bilmiyorum. Ne Budizminde var bu, ne Brahmanizmde, ne Konfüçyuslukta, ne Hristiyanlıkta, ne şurada ne burada. Yahudiliğin zararlarına gelince, vallahi onların söyle yaptıklarının Allah'ın diniyle bu açıdan hiçbir şekilde de alakasının kalmamış olduğunu ayrıca söylemek lazım. Çünkü Yahudiler çok daha ileri gitmişler. Ahlaki olmayan hususları da Allah'a dayandırmışlar. O kadar şey değil. O ayrı bir konu. Yani Yahudilikteki bu istisnayı dışarıda tutacak olursak, hiçbir din insanlar arası ilişkilerde kötülüğü kolay kolay emretmiyor. En azından temel meselelerde, görünürdeki maddi meselelerde bu böyledir. Hiçbir din insanlara yalan söyleyin demez. Ahlaksızlık yapın demez. Zulmedin demez. Şunu yapın demez, bunu yapın demez. Fakat hiçbir dine inanmayan kıpkızıl kafirler yerine geldiği zaman da menfaatleri gerektiği zaman ya biz dindarız, samimi dindarları rencide edecek, sakın kimse bir şey yapmasın derler. Bunu da söylerler ha. Ama 14 asır öncesinin münafıkları bile şimdiki bu münafıklardan çok daha asaletliydiler. Çok daha soyluydular. Bunu da söylemek lazım. Kuduruyorlar. Kuduruyorlar. Yine dün işte tesadüfen işte haberleri şey ederken saat 12'den sonra aynı dedikleri okulda televizyon kanalının birisi haber veriyor. Haberci orasına da o haberi yaparken konuyla ilgili işte öğrencilerle konuşuyor, böyle bir şey var mı yok mu falan derken oluyor mu olmuyor mu, ne oluyor, siz ne dersiniz, olsun mu olmasın mı, uzun bir tafsilat, onun üzerinde durmuyorum. Bu arada yine okulun binasından camlardan birisinden üst katlardan bir bira şişesi fırlatılıyor. Haberci de diyor ki galiba asıl haber yapılması gereken bu diyor. Ama olay ters dönmüş. Ne olmuş? Nasreddin Hoca'nın dediği gibi. Taşlar bağlanmış, köpekler salınmış. Şimdi bu hale gelmiş olan ve aralarında bunların da bulunduğu ve kendilerinden sayılan bu gibi kimselerin de bulunduğu bir şu kadar milyarlık bir Muhammed ümmetinden bahsediyoruz. Muhammed ümmeti arasında bırakalım Allah'ın dinini uygulamayı devlet planında askıya almış olmaları. O ayrı. Zaten en büyük sorumluluk, en büyük mesuliyet oradadır ya. O dahi bir kenarda dursa isyanlar, veballer o kadar çok ki bunlarla birlikte de Allah'tan yardım istenecek. Hayır. Cenab-ı Allah ne diyordu? Daha önce okumuş olduğumuz Bakara suresinde üzerinde durmuştuk. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ. Günahla Allah'tan yardım dilenmez. Sabırla ve namaz ile Allah'tan yardım dileyiniz diyor. Allah'tan yardım dilemenin birinci şartı Allah'a itaat yolunda kararlı yürümektir. Bu yürüyüş esnasında kusurlarımız, hatalarımız olabilir. Onlar için de Allah'ın izniyle dileyeceğimiz mağfiretler, yapacağımız diğer iyi ameller o ufak tefek kusurlarımızı, günahlarımızı temizlemeye yeter. Çünkü gerek Cenab-ı Allah, gerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri bizlere bunları anlatıyor. Günahlarımız eğer insanlık gereği elimizde olmayarak ve nispeten az ise yapacağımız iyilikler o günahlara kefaret olur. Bununla da kalmıyor işte bu hayırlı insanlar. Ne diyorlar? Düşmanla karşılaştıklarında, o cihat meydanlarında, o zorlu zamanlarda Rabbimiz günahlarımızı bize bağışla ve işimizdeki taşkınlığımızı affet. Ve sebbit akdamena, ayaklarımıza sebat ver. Hem düşmanımıza karşı hem sana verdiğimiz sözümüzde duracağımıza dair taahhüdümüzde durmak üzere ayaklarımıza sebat ver ve kafirler topluluğuna karşı sen bizlere yardım et. Peki bu şekilde olanlara Cenab-ı Allah ne yapar? Hadi gidin işinize mi der? Haşa. Bunlar zorlu zamanlarda bile sebat gösterdiler. Kusurları için de Rablerine dua ettiler. Elbette ki Cenab-ı Allah onları hüsranla, elleri boş geri çevirmeyecektir. Diyor ki 148. ayet-i kerime, فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. Bunun üzerine Cenab-ı Allah onlara dünyanın da sevabını ve ahiret sevabının da güzelliğini ihsan etti, verdi. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah ihsan edicileri sever. Dünya sevabı ne? İstedikleri zafer. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmeti için ayrıca elde edecekleri ganimet. Savaş meydanlarındaki zaferleri neticesinde dinlerinin yücelmesi, dinlerinin hakimiyet alanının genişlemesi, daha çok Allah'a ibadet eden insanın kendileriyle birlikte kucaklaşması, kardeşlerinin kendileri gibi Allah yolunda mücadele edeceklerin sayısının, keyfiyetlerinin, özelliklerinin, niteliklerinin artması. Kısacası Allah'a gerçek manada kulluk edenlerin çoğalması. İşte bütün bunlar dünyadaki mükafatlardır. Veya dünyadaki mükafatların bir kısmıdır. Ahiretteki mükafatın da güzelliğini onlara verdiği. En güzel, yani ahirette de en güzel, en iyi mükafatları onlara verdiği. Allah ihsan edicileri sever. İhsan ne demekti? Hepinizin bildiği Cibril aleyhisselam hadisi diye bilinen o meşhur hadiste Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e bana ihsanın ne olduğunu bildir diye sorduğunda Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle cevap vermişti. En te'budallaha ke'enneke terahu. Fe'in lem tekun terahu fe'innehu yarak. Allah'a onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Eğer sen onu görmüyor olsan dahi o seni görüyor. Bu şuurla Allah'a ibadet edeceksin. Bu şuura sahip olmak için hepimiz her zaman pür dikkat kesilmek zorundayız. Ve bunu özellikle namazdan itibaren başlatmalıyız. Namazda tam anlamıyla Allah tarafından görüldüğümüzü iyice hatırlarsak, günde 5 vakit kıldığımız her bir namazda namazımızı bu şuurla kılacak olursak, inşallah o her bir namaz vakitleri, iki namaz vakti arasında kalacak sürede de bu şuuru elde ederiz. Peki bu şuura sahip olursak ne yaparız? Nasıl ki bu şuura sahip olduğumuz zaman namazımızı çok daha güzel kılarsak, bu şuurla günlük hayatımızda da Allah'ın dinine daha güzel bağlanırız. O dini daha güzel yaşarız. Daha güzel duygularla, daha güzel şevkle, daha büyük bir iştiyakla, bir dikkatle, bir özenle yaşamaya gayret ederiz. Rabbimiz bizi görüyor deriz. 149. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Sık sık tekrarlanan bir hitaptı bu. Ey iman edenler. Ya eyyühellezine amenu. İn tuti'ullezine keferu. Yeruddukum ala a'kabikum. Fetenkalibu hasirin. Ey iman edenler. Hepimizin, her Müslümanın kalbinde her zaman nakşetli durması, canlı diri tutması gereken bir ayet-i kerime bu. Ey iman edenler, eğer kafirlere itaat ederseniz, sizi topuklarınızın üzerinde gerisin geri çevirirler ve siz de hüsrana uğramışlar olarak dönersiniz. Kafirlere hangi konuda itaat ederseniz, inanın din ile çatışan küçük büyük her konuda kafirlere itaat etmek sizi o itaat oranında topuklarınızın üzerinde gerisin geri çevirir. Mümini de, kafiri de, imanı da, küfrü de, şimdiki zamanı da, geçmişi de, geleceği de, şu andaki kafirleri de, 14 asır önceki kafirleri de, gelecekteki kafirleri de. Kısacası, beşeriyetin yaratıldığından ve yaratılmasından önce, sonsuza kadar meydana gelecek olan her şeyi ve herkesi, bütün incelikleriyle, teferruatıyla, tabiatıyla, karakteriyle, özelliğiyle, güzellikleriyle, çirkinlikleriyle bilen Cenab-ı Allah'tır. Ve bu Cenab-ı Allah bizleri böyle uyarıyor kafirlere karşı. Ve diyor ki, eğer kafirlere itaat edecek olursanız, sizi topuklarınızın üzerinde gerisin geri çevirirler, döndürürler ve siz de hüsrana uğramışlar olarak geri dönersiniz. O halde Müslümanın kafirlerin gösterdikleri yollara, onların sundukları planlara, programlara herhangi bir şekilde itaat ve iltifat etmemeleri gerekiyor. Hem niçin böyle yapsınlar ki? Müslüman olarak sen, senin hayatını çizmek, ümmet olarak sen ey Muhammed ümmeti, hayatını çizmek ve şekillendirmek için, yolunu belirlemek için, başkasının sana göstereceği yola ihtiyacın mı var? Başkasının önderliğine ihtiyacın mı var? Başkasının yol göstericiliğine senin ihtiyacın nasıl düşünülebilir? Sen bunu nasıl düşünebilirsin ey Muhammed ümmeti? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelip de bizlere iman edin dediği zaman, biz de iman ettiğimizi ikrar ve ifade ederken, küfrün her türlü planını, programını, inancını, düşüncesini, amelini, teferruatını, esasatını ne olursa olsun toptan reddedeceğimize, kabul etmeyeceğimize, tam aksine her şeyiyle imanı, İslam'ı hayatımıza tahkim edeceğimize, hakim kılacağımıza söz vermiş olmuyor muyduk? İmanın mahiyeti bu değil mi? O halde küffarın önümüze sereceği küçük büyük planlara, projelere, sistemlere, ideolojilere, inançlara, izimlere ve buna benzer her neyse ve hele hele onların başımıza geçerek kendi nizamlarını, kendi inançlarını ve bu inançlarının gereği olan yasa ve düzenleri tatbik etmelerine asla ihtiyacımız yoktur ve buna maruz kalmamalıyız. Muhammed ümmetinin bunların hiçbirisine ihtiyacı yoktur. Muhammed ümmeti küffardan ve küffarın elindeki her şeyden müstağnidir. Onlara ve onların ellerinde bulunanlara hiçbir şekilde muhtaç değildir. Hem nasıl muhtaç olsun ki? Allah yanında geçerli tek din hangisidir? Bizim dinimiz mi, onların dini mi? İslam mı? Kapitalizm mi? Sosyalizm mi? Komünizm mi? Laiklik mi? Demokrasi mi? Cenab-ı Allah, Allah'ın yanında geçerli olan tek din İslam'dır diyor. Kim İslam'dan başka bir din arayacak olursa, o ondan asla kabul edilmez ve o ahirette hüsrana uğrayacaklardan olur diyor. İkisi de şu anda sadedinde bulunduğumuz bu mübarek surede yer alan ayet-i kerimeler. Dolayısıyla ümmet kafirlere hiçbir hususta itaat etmemek konumunda olduğunu bilmeli. Bu şuurla meydanda bulunmalı ve bu şuurla hayatiyetini sürdürmelidir. Ve bilsin ki eğer bunun dışında bir yol takip ederek kafirlere Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı şeklin aksine itaat edecek olurlarsa o zaman da hüsrana uğrayacaklardır. Hüsrana uğrayanlar olarak dönersiniz. Yani insan bir çarşıya, pazara gider, bir suya gider. İhtiyacını almaz veya zarar eder gelir. Su getirecek yerde efendim hiçbir şey taşıyamaz, yorgunluğu yanında kâr kalır vesaire. İşte buna hüsranla uğramış olan kimse denir. Hüsranla geri dönmüş kimse denir. Ümmet de bu şekilde, ümmet veya ferd olarak kafirlere itaat edilmesi halinde kafirler ümmeti veya onları gerisin geri ters yüz edecekler ve hüsrana uğratacaklardır. Bu ayet-i kerimenin doğruluğunu anlamak için İslam ümmetinin şu 200-300 yıllık tarihini şöyle hızlıca bir gözden geçirmeniz yeter. Bizi bu hallere ne düşürdü? Kafirlere itaatin dışında. Onlara itaat ettik, bu hale geldik. Bizi fakir düşürdüler. Ondan sonra onlardan faizli borç almak zorunda bıraktılar. Osmanlı Devleti biliyorsunuz faizli borçları önce Galata tüccarlarından aldı. Arkasından elçilerin teklif ettikleri şeylerle. Peki ne yapıldı bunlarla? Keşke hiç olmasa ipe sapa dokunur bazı işler yapılsaydı. Hepsi yanlış yapılmadı belki ama hiçbir işe yaramaz. Dolmabahçe Sarayı da Düyun-u Umumiye ile yapıldı biliyorsunuz. Borç al. Bir de anlatıyorlar işte şu kadar ton altın efendim eritilerek sıvası yapılmış, bilmem ne edilmiş, süslemesi yapılmış. Aman ya Rabbi. İşte ne edildi arkasından? Küffara itaat edildi. Nizam-ı ceditleri getirildi. Kılık kıyafetleri getirildi. Asker eğitim tarzları getirildi, getirildi, getirildi, getirildi. Sonunda Çanakkale gibi başından sonuna kadar İslam için girişilen bir savaşta bile, bir cihatta bile ordu komutanı Liman von Sanders Alman kumanda. Bu ne biçim iştir? Nasıl izah edilir? Bir ümmet olarak bu nasıl kabullenilir? Orasını insan bilemiyor. Arkasından İsmi resmi kalmış olan efendime söyleyeyim İslam'da, Kur'an-ı Kerim'de, halifelikte bütün İslam coğrafyasından sona erdirildi, kaldırıldı. E bundan daha büyük hüsran olur mu? Ben sizlere maddi alandaki hüsrandan, maddi alandaki geri kalmışlıktan, bilmem nelerden bahsetmiyorum. Bunlar zaten herkes tarafından görülüp bilinen şeylerdir. Bir de en büyük hüsran olan din adına, İslam adına kaybettiklerimiz ve İslam'ı kaybetmekle birlikte zaten o maddi hüsran kendiliğinden ortaya çıkan kayıplardır. O halde yapılacak olan nedir? 150. ayet-i kerimeyi de kısa bir ayet-i kerime manasını verip buradaki ilk dersimizi bitirelim. O halde ne yapacaksınız? Belillahu mevlakum. Hayır, böyle yapmayınız. Sizin Mevlanız, gerçek dostunuz Allah'tır. Onlara itaat ederek onları sakın Mevla edinmeyin. Onları sakın veli edinmeyin. Onları dost, idareci, yol gösterici, candan insanlar olarak görmeyin. Sizin gerçek dostunuz, gerçek yol göstericiniz, gerçek koruyucunuz Allah'tır. Ve huve hayrun nasirin. Ve o yardım edenlerin, zafere götürenlerin en hayırlısıdır. Onun dışında sakın yardımcı aramayın. Onun dışında sakın kimsenin sizi zafere götüreceğini zannetmeyin. Onun yolu dışında, onun kitabı dışında, onun dini dışında herhangi bir yol, herhangi bir kitap, herhangi bir dinin sizi düzlüğe çıkaracağını sakın ve sakın aklınızın ucundan dahi, köşesinden dahi geçirmeyin. Mevlanız Allah'tır. Onlar ise, onlara itaat ederseniz sizi gerisin geri döndürürler ve hüsrana uğratırlar. Bunu unutmayınız. Bunları, bu yüce hakikatleri Cenab-ı Allah bizlerin ve bütün ümmeti Muhammed'in hatırından bir an dahi çıkarttırmasın ve bunların gereği ne şekilde hareket etmek icap ediyorsa o şekilde hareket etmeyi Cenab-ı Allah nasip ve müyesser eylesin. Evet. Kısa bir ara ile namazımızı eda ettikten sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.